یاری من دلدار من کمتر تو جفا گفتم سخن ها رو به مو یار من دل دار من کمتر تو جفا کن یادی آخر تو زمان کن یادی آخر تو زمان کن